بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن المسألة باب د بیان د نهي کې د سوال کولنا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب قال اخبرني معاويه بن صالح قال حدثني ربيعه بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاويه رضي الله تعالى عنه يقول اياكم واحاديث زان دړو حدیث نو ساتي چې شرط خطا او غلط پکین شي بغیر د تثبت نا تاسو ډېر حدیث م بیانوي الا حدیثا کان فی عهد عمر مگر حدیث چو په زمانه د عمر رضی الله عنه کې ذکر دا امر د ضبط او غو بشدت کولو خلق سره پدی کې او خلق دا غو د سزا نه یریدل او غبا اکثر په حدیث باندې دی او تن بل گوام غختو فإن عمر بشك عمر رضي الله عنه كان يخيف الناس في الله يرول به خلق د الله باركي سمعت معاويه رضي الله عنه ما اريد دي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول اي فرمائل من يريد الله به خيرا د چا بارکی چې الله د خیر اراده ولري د چا بارکی چې الله د خیر اراده ولري يفقه في الدين نو په دین کې ورته په ور نصیب کی ورا دی حدیث کی فضیلت د علم او تفقه فی الدین نے زکا علم سړے د الله یری طرف ترا کاږي شکر با صحیح چلا دین او حدیث او تکینونی اگر تفقه ستوي چې په دین پو هم شو او عمل دیم دی په فقیه آغا زنانا و نارینتا نوائی چی پا علم عملنی بلکہ دا اللہ خوف دین نما یخش اللہ من عباده العلماء چالچ اللہ دا دین پو سر دا عمل نور نصیب کی دا دبارکی اللہ دا خیر اراد لرلینا وسمعت ما اريد دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نش فرمایلی انما انا خازن بشكا زخ جمع كون كه فمن اعطيته وانتي بنفس چال چ ورکلو کم دزړ په خوشالي مبارک له في اغلب خير او برکت واشو لشي پدي کې ومن اعطيت وان مسلته او چاله چې زه ورکړو کوم د سوال د وجنا وشارهن او داغه د هرس د وجنا هغه هرس کوي کان خلذي دا وی پشاندا کس یا کول چې خوراک کوي ولا يشبعو همړیګنا سوئے ناو بیر اینور کری اور انس چل شوئے جنے اور آئی تا دو ریو میاشو شو ہو رید نیم کال تیر شو ہو ریدو مو ننی ناو رائی ننس چلو شو جنن ناو رائی کان کلذی یاکلو ولا یشبعو دا دې پشان دا کڅه خوراک کوي او مړیږي نا وبه قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير تمام مخامخ نه نور کړکی کلاو کوي نو ریبا سو وجه جن نوري څه چلل نه نو څه چل شي نه رو څنګه وي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا سفيان بن عمرو وان وهب ابن منبه بن اخيه حمام عن معاويه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تلحفوا في المساله دیر زور مکوی پسوال کی لکه قران کیم چی دی لا سنون الناس الحافا الحاف الحاح دوی چې بالکل چا پور اون خلی او ترغی پریزنا چی سی در کڑینی مبالغ مکا وی پسوال کی فواللہ قسم پا اللہ لا یسلونی احد منکم شین نغاڑی زمان یوتن پتاسو کیو شے سوال کئی فتخرج له مسألته روبا سیدلر سوال دد دمان سشے وان له کارهن خز دیلر بدگنن کیم فَيُبَارَكُ لَهُ فِيمَا تَوَيْتُهُ نَدَلَبَغَنِ خَيْرَ وَبَرَكَتُ وَاشُولِ شِي پَاغَسَ كِشِ مَا وَرْكُ چِ زَمَا بَدَ بَدْغَنِي خُو وَرْمِ كُدَيْمِ تَنْغَي نَدَلَبَدِي كِ خَيْرَ وَبَرَكَتْنِي وَبِهِ قَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ وَقَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَمْرٍ بْنِ دِينَارٍ قَرَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ ودخلت عليه في داري زور دنشو مغت داغ کور کې پسون آ کې د یمن خارو فاطعمني نماته تو امر کړو من جوزتين في داره جوزه او خاص بوټره داغینه ماته خوراک را کړو دا غین او دا په بلاد الیمن کیو فی داره انا خیه فکور داغ کی درور داغنا قال سمیت معاویت ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہما یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فذكر مثله دغشان حدیث ذکر کو وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو خطيب وخطبه يقول فرمائل اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اريد لي دي الله ده رسول صلى الله عليه وسلم نچ فرمائل ما يريد الله اره سو کناری نوی ک زنا نوی چې الله اراده ولي د بارک د خیر چې د دنیا او د اخرت خیر رسي يفقه في الدين نو د خپل دین د قران او سنت پوها ورته سره د عمل نور نصیب کی. و انما انا قاسم زخو د علم تقسیمون کیم و یعطی الله او ورکوی الله معطی کو حقیقت کې الله دې زور کون کې نیم ما خواغ سجم کړی دي چې ما سر دي او هغه تقسیم ما زخو تقسیمون کې ورکول وال ذات د الله رب العزت دې وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن ابي الزناد يعني العرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے لي ليس المسكين بهذه الطواف ند مسكين دغ غرزي دن کے الذي يطوف على الناس اغج پخل کو غرزي یو پیسا یو روپی یو نوڑی خلق ورکی فترده واللقمت واللقمتان واپس کئی دلر نوڑی یادو نوڑی والتمرت والتمرتان او کجورا او دو کجوری قالو صحابو ویلو فمل مسکینو یا رسول اللہ مسکین سوک دے یا دا اللہ رسولا قالا اللذی لا یجدو غنن مسکین آدھے چنمو بی مالداری یغنیهی جزان پی بی پروا کی د خلقنا ولا یفتن له ان پد سوک پوی دی شی زګه سوال نه کوي چا تخپل شکایت نه کوي فیتصدق علیه چ خیرات کړي شی پد ولا یسر الناس شین ان د خلق نس شی غواړي سوال عادتم نه ده خلق په خبرم نه ده او خم محتاج دے ہوگے دے و بیہی قال حدثنی یحیی ابن ایوبا و قتیبۃ ابن سعید قال ابن ایوبا حدثنا اسماعیل و ابن جعفر قال ابنی شریکن انا طائب ابن یسار مولا میمونتا انا بی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس المسکین بالذی ندی مسکین آغا تردوه التمرت والتمرتان چی واپس کئی یو کجور یاد و کجوری وللقمت وللقمتان او ننڑی یاد و نڑی ان المسکین المتعفف مسکین خوا پاک دامن سڑے دے چی خم محتاج دے خسوال نکی اقرو ان شیطم قولوا لیک مخخشوا لا يسألون الناس الحافا ترا شکین دلتا اسوک دی سبق نو باسی بیا کین دلتا سبق رخ بل کتاب راوالا دو پی دخوی رو لی گلی دا سوک دی سبق ناو ریو تماشی جوڑو کری دل نسوک نیشتا سی موارو کی کچا دا ماشو با سبق کی بار رو لی گلی نو خبا نی حدیث ویلی کی کلی سب پسی لی گئی کلی سب پسی اسو خبرې کوي او بل پلې خیال له ها ته حدیث واله دي کې کومه یا ولا اولو لایکم خوشی الله الا يسالون الناس الحافا سوال نه کوي د خلکو نه فزور. وبه قال حدثني ابو بكر بن اسحاق قال ابن ابي مريم قال ابن محمد بن جعفر قال اخبرني شريك قال ابرني تو ابن اسار وعبد الرحمن ابن ابي عمرو انهما سمعا ادوار اوردني دا حديث دا ابو هريره رضي الله عنه يقول شيء فرمائل ش رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائلي بمثل حديث اسماعيل. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عن معمر بن عبد الله بن مسلم اخي الزهري عن حمزه بن عبد الله نبيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المساله هميشه وي سوال پيود تاسو کي اې دی سړی عادت دې سوالونه کول به ضرورت حتا يلقى الله الله سره ملاوشي وليس في وجهه مزعه لحم نبي په مخ د دې یو ټوکړه د غوخي اې دی په پرز د قیامت ذلیل راشي چې غوخاني خو مخ نه کنه د دواړو مخ نه یا علماء لیکي ظاهر نه دی براجم شي مخ به ته شډو کی وی غوخه به پینی داد د سزا دا او داد د علامه او نخره چې د خلقونه طلب کولو په دې مخ سوال کولو او دا غوږ د چی به ضرورت سوال کوي یا غ سوال کوي چې غینه من راغلی امال ډیرولو د پاره سوالونه کوي وبه قال حدثني ابو الطاهر قال ابن عبد الله ابن وهب وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثني اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرنا معمر بن نخي الزهري بهذا الاسناد مثله ولم يذكر مزعته ټوکړه د مزعته نه د ذکر کړي وبه قال حدثني ابو الطاهر قال ابن عبد الله ابن وهب قال ابن الليث عن عبد الله ابن ابي جعفر عن حمزه ابن عبد الله ابن عمر عنه سمع اباه رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يزال الرجل يسال الناس مشي بيوسله سوال كيد خلقنا بلا ضرورتا بلا حاجتا حتا یاتی یوم القیامه رابشی پر از د قیامت لیس فی وجی مزعه لحم نبی په مخ د دکی او ټوکړه د غوخی و به قال حدثنا ابو قریب واسر ابن عبد العالی قال حدثنا ابن فضیل عن عمارة ابن الكعكاء عن ابي زرع عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم چاچ سوالو کو دخل کو ند مالونو داوی تکثرا مال ډیرای ضرورت نه ده او عادت جوړ کړي فینما يسلو جمرم ده خو سروټ کی سوال کوي فليستقلا نو د خواه د کمیه او کڑی رئیه ده زان لد سروت کو سوال کئی چه بلا ضرورتا یا د مال د ډیرولو په نیت خلکو نسوالو نا کئی و بیهی قال حدثنی حناد ابن السری قال حدثنا ابو لحوزن بیان ابن بی بشرن ان قیس ابن بی حادم ابن بی حریرت رضی اللہ عنو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن يغدو احدكم دا چې ساری وختي لاړ شي او پتاسو کې فيحتط بعلى زهري اپشا لرګي راړي د غرنا فيتصدق به او خیراتو کې پدي ويستغني به من الناس او ځان به پروا کې پدي د خلکو نه خير دا غره دي من يسل رجلا چې سوالو کې دی او سړينا اعطاه او منعه ذلك ورکی بیا به من کید دنا فان الید الاولیاء لا اسپورتنه افضل من الید السفلى غرد دل اصل اندی جنا وبدا بمن تعول ابتدا او کدا غچا چې سوق ستا په عیال داري کی او دا غین نفقه او خرچه پتا لازم انا وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد بن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم قال اتينا ابا هريره رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم والله قسم بالله لن يغدو احدكم چه ساری وخت لاړ شي او پتاسو کې فيحتت بالا زهري نلرګي راړي پشاف ابي او خرشي کې ثم ذكر بمثل حديث بيان وبه قال حدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد العلاء قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لئن يحتزم احدكم حزمه چې ګېډې راډي او پتا سو کې ګېډې د لرګو اې د غر نه ګېډې راډي او غرم چې شریک ني ګنی بیا خو ته غلا را چې دا سي مشترکه غر یو د ټول خلکو اجازه وی چې لرګي ته راړی فيحملها على ظهره ارا پورته کی پشاف ہے ابھی اخر سی کی خیر اللودا غور دی تہ منی سل رجلن چ دی یو سڑی نہ سوال کی یعطیه او یمنعه دلب ور کی یابت نمن کی و به قال حدثنی عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمی وسلمۃ ابن شبیب قال سلمۃ حدثنا وقال الدارمی اخبرنا مروان وهو ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سيد ابن عبد العزيز الربيع ابن يزيد النبي ادريس الخولاني عن ابي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الامين اما هو فحبيب الي ارجغه محبوب دي ماتا واما هو عندي فامين زما پنز امانت دار هم دي عوف ابن مالك الاشعري رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعتن ويمك ده الله ده رسول سره نه کسانو سمانیتن یا ات او سبعتن یا او فقال بي فرمائل الا تبايعون رسول الله آیاتا سو بیعتن کوئی ده الله ده رسول سره اس غور ای کنا وگونه وگونه سپا کوئی جنازه چاری دیو جن خوځو ګور لیس فکر نه لګوم چې کله بنديږي کله کولاويږي چې زموږ درس کې فرق ناراضي اساس او زم ما په مس کې بدا کړکې دي نو اوس چې کته کوشم نو تاسو ټوله خبرې به بیا زاورم نو درې پیری ماشوم را لېګم هه سو پیری را لېګم ته لواب درې پیری ماشوم تاسو ټوله خبرې زکه تاورم اګه ما د عدل تناورې وی تاسو بیعتن کوئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا وکنا حدیث آہدن بی بیعتن موخو نوی نوی زمانہ ود بیعت فقلنا موی قد بایعنا کا یا رسول اللہ موخو تاسر یاد اللہ حبیب بیعت کنے فقالا لا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تاسو بیعتن کوئی فقلنا قد بايعناك يا رسول الله مخلص ربيعت کنے ثم قال بيو فرمائل الا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبسوتنا ايدينا مغلاسون اگدکل وقلنا مغ قد بايعناك يا رسول الله مخلص بيعت کنے فعلاما هنو بايعك فسشي بيعتكو قال ان تعبد الله ليو الله عبادت او بندگی وکوي ولا تشركوا بي شيئا سشي ور سره نشریک وای دا چې دی والله عبادت او بندگی وکوي ولا تشرکو بی شئن نه بشریک وي ور سره شی او صلوات الخمس اپین زمون زونه وکوي او تطیع الله ته الله تابعداري وکوي واسر کلمتن خفیتن یو خبره پټه غونتی او کولا تسل الناس شئن خلق نو بس شی غواړینا فلقد رأيت بشك ما كتره وكان بعض اولئك النفر چو باز ددغ خلقنا يسقط صوت احدهم وب غرز د کوړه د یو د دوی فما يصل احد يناوله اياه رچاله سوال نقول یو تن چدا کوړه د دلور کی باب من تحل له المساله باب دې په بیان دې کې چاته سوال روا دي وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد قال عن حماد بن زيد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد ان هارون بن رياب قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة ما سبوچ پورتا کھڑیو اے چی بوج دے انسان پورتا کی دچا قرض پزانو والی دچا زمواری پزانو والی اد دو قبیلو پمن کی صلح ہے ات تاوان پ مخ پسر والی پورتا کڑے میو بوج پورتا کول راغل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اسألوه فی آدھ بارکی میتی سوال کولو فقال بی فرمال اقیم دی رشا حتا تاتینا صدقتو چی منتاغ صدقی مال لبیت المال راشی فنأمر لکا بی ها حکم بو کتالپ دی قال سم قال بی فرمال یا قبیستو اے قبیسا ان المسل تسوال لا تحلو ندی حلال الا لی احد ثلاثتن مگر د پار د یهود دریو کسانو رجل یو سړی د تحمل حمالتن سبوجی پورته کو قرضا اد دو قبیلو جنگ او تاوان په سروا اوستو خو اید وین او قتل نه بچکل فحلت له المساله دل سوال حلال له حتا یوسی با چې دغه قرضه حاصل کی ثم یمسک بیا بد سوال نه بنشي ورجلن یو سڑے دے سوابت ہو جائے حتن ورسید دے تصافت اجتاحت مالہو دے مال تباکو فحلت له المسلتو ندل سوال روا دے حتی یسیوا تردی چورسی گی دے قواما من عیشن ادری دو تا دجوانا وقالا سدادا من عیشن برابرائی دجوانتا سداد او قوام دواړه یو معنا دا اے چې د نور سنبي پروا کی ورجلن بدره ما غسره ده اسوابتو فاقتو نرسی دده تلوگا حتا یقوما تردی چودریگی ثلاثت من زوی الحجا دری ده اقل والا من قومه دده ده قومنا دری کسانو دری دل اوی ولقد اسوابت فلانن فاقتو بیشک فلانی تلوگا رسی دلی فحلت له المسألتو دل سوال روا ده اتا یصیب قواما من عیش چی دی ورسیگی او بی پروایی تا دجوان چی دی سوالنے بی پروایی او کال سیدا دم من عیش فما سواهن من المسلا اغا چی سوا دینا دی سوالن دیا قبیست و صحتن دا حرام دی یا کلها صاحب و صحتن خوری دی لرا خاوند دی حرام باب جواز الاخذ بغیر سوال ولا تطلع اے سوال دنه دې کړه نه دې تمشت خو چا در لس شه در کوله سي ورتړ کې الله واچو ندارت کوما دا والا نس تما کې نه سوال کې او وی قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب حاوي قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر نبيه رضي الله عنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطوى ما تبع عطوى راقولا فاقول ما بي اعطيه افقر اليه مني ورکا دا ډیر غریب ته چې دیتا محتاج وی زمانہ حتا اعطانی مرتن یوزلی ما تراکو مال فقلت ما اعطیه افقر الیه منی ورکا ډیر فقیر ته چې دیتا زمانہ رسول الله صلی الله علیه وسلم خذو وایلا وما جا کا چې راضی تا ته من هاذ المال دې مال لا وانت غیر مشرف استاورت سهر سوتم ممنی ولا سائل الذي سوال کړه فخذه نوایلا وما لا او چدا سینی فلا تتبعه نفسك نفس ور پسې کوما وبه قال حدثني ابو طاهر قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمرو بن حارث بن شهاب عن سالم بن عبد الله نبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتي عمر بن الخطاب العطواء غتبه عطواء وركولا داغه چکه برخه ای سوا فیقول له مرعاته یا رسول الله افقر الیه منی ورک یا الله رسول ډیر غریب ته چې دی ته محتاج وی زمانہ فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم خذه والا فتموله والدا فتموله نو دین ازان تمال جوړ ک تمول مال ډیر لو ته غیر متوملن ان غیر متاسن مالا والدا نزان تثمال جوڑ کاو تصدق به یا خیراتو کپدی پلچالے ورکا وما جا کاغچ رازی تاتا من هذا المال دی مال نوان تغیر مشرف اتور تحیر سمنک ولا سائل اونی سوال کے فخذه واخله وما لا اداسيني فلا تجبه نفسك نبي اور پس نفس کا وما افتمل وهو ادخله في مالك مال کی وردنک محتاج او کنا محتاج نین ذخیرات پیو کا بل چاله حوالہ کا قال سالم فمن اجل ذلك وید دی وجنا کان ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ لا یسل احدن شین چانو سوال نو کولو ولا يرد شین او کچا وس شی بی سوال ور کولو نو رد کولو بینا او اعطیه چد تب ور کی دیشو وبه قال حدثنا ابو طاهر قرابا ابن وهب قرام وحدثنا ابن شهاب بمثل ذلك عن صاحب بن یزید عن عبد الله بن سعدی رضی اللہ عنہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السعيد المالكي رضي الله عنه انه قال استعملني عمر بن الخطاب زعامل جوڑ کرے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ پسدقی فنما فرغت من آکل چی فارغ شمد دینا وعدیتو ہو الیہی وغلم ورکا عمر علی بی عمالت حکمیو کمات زماد عمل د اجرت چی دس عمر کار کرے دل اجرت ورکی فقلتو ماوی انی عملتو للہ ما خو عمل دا اللہ دا پار کرے واجری علاللہ زما مزدوری پا اللہ دا فقال خذ ما اعطيت وي والا غچ در کی دیشی فإني عملت ما عمل کړو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم کی فعملنی ما ته زما د عمل اجر را کولو فقلت مثل ما مثل قولك ما مستغن ته خبره کړی وا فقال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته رسول الله صلی الله وسلم ویلو اذا اوتویت شین من غیر ان تسعلا کل چی در کلیشی و شین بغیر دین چی دی سوالو کی فکل خرا و تسودک و خیرات کوا و بیهی قال حدثنی حارون بن سید العیلی قال حدثنی ابن وحب قال اخبرنی عمر بن العارف عن بکیر بن الاشج عن بسر بن سعید عن ابن السعدی رضی اللہ عنہ انه قال استعملني عمر بن الخطاب للصدقة بمثل حديث الليث باب كراهة الحرص على الدنيا ناروا ده حرص په دنیا چې ناجیز ابس په منډو تړلو اټول فکر دې د دنیا دې او آخرت دې هېر کړي. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن علاج عارج نبي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب قلب الشيخ زرد بوڑا شاب زوانوي على حب اثنتين فمحبت دو سيزونو نور بوڑا شو خود دو سيزونو محبت کې زړزوان دي حب العيش محبت د جوان والمال او د مال. وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرملته قال احبرنا ابن ابن يونس عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب زړد بوډا ځوانوي په محبت د دوو کې طول الحیات اوږد ژوند او حب المال او محبت د مال. وبه قال حدثني يحيى بن يحيى او سعيد بن منصور او قتيبة بن سعيد كل من ابي عوانا قال يحيى اخبرنا ابو عوانا عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهرم ابن ادم بوډاکی بنی ادم وتشب منه اثنتان ادو پزوانی کیږي ددنا الحرص على المال والحرص على العمر یو حرص په مال یو حرص په عمر. حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتال انا انس رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثلي. وبه قال حدثنا ابن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته قال سمعته قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وسيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو عوان عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن ادم واديان كذا بني ادم دو كندي شي من مال دمالنا لبتغى واديا ثالثا نخام خاده بلټوي طلبوي بدرم كندم ولا يملو جوف ابن ادم الا التراب ندكوي خيټه د بني ادم مگر خاورې دیو د قبر په خاور مړي. اے مانا سوا دا حیرس بے میشئی تردی چی مر شو بس حیرس بے پا مر ختم شی او خیٹ بے دا قبر دا خاورون ڈکشی. ویتوب اللہ علا من تاوا او توبه قبل یلا دا غچا چی سوک توبه و باسی اے دہ رسن توبه و باسی چوی اللہ بس زما دہ رسن دی توبه زما دی غلط و ناروا مالن توبه وی. و بیهی قال حدثنا ابن المسنع و ابن بشار قال ابن المسنع حدثنا محمد ابن جعفر قال احبرنا شعبتو قال سمیتو قطادتا یحدث من انس ابن مالکن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا ادري ما لطنشتا شيء انزل يو شيء جد الله پیغمبر نازل شو شيء ان كان يقول يو شيء شيء وي بمثل حديث ابي عوانا. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال لو كان لابن ادم واد قد بني ادم يو كند شي من ذهب من سرو زرنا احب ان له واديا اخر دي بخو خي جبل كند دي شي ولن يملا فاه الا التراب نبد كوي خلد مگر خاور قبر. والله يتوب على من تاب الله مهرباني کوي پاغه چا چې توبه وباسي. وبه قال حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنه ما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان لابن ادم ملء واد مالا کشی دیو بنی آدم ڈکوالی دیوی کن دیو خوڑ دمال لا حب بان یکون ایلیه مثلو دیو خوخی جدا سی ورطنورم وی ولا یملو نفس ابن آدم الا تراب نبڑکوی نفس دی بنی آدم مگر خاورا والله یتوبو علا من تاب قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فالآدری امن القرآن هو ام لا چیتا دیو قرآن ندی کناو فی روایت زہر قال فلا اذن من القران ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما ند ذکر کړي وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر عن داوود النبي حرب بن ابي الاسود عن ابيه قال ابو عيسى ابو موسى الاشعري ويلي قال شو ابو موسى الاشعري رضي الله عنه الى قراء اهل البصره قاريانو د اهل بصريتا دي قراءو دا اهل بصری تلی گلی شویو فدخل علیه ثلاث مئت رجل فدخل را دنشو پد دریس و سڑی قد قرو القرآن قرآن لستیو یاد کڑیو ختم کڑیو فقال انتم خیار اهل البصره تاسو غور یید اهل بصری و قرائهم او د دې قاریانې فتنوه نو دا کتاب ورللې دا کتاب ورللې ولایت لن علیکم الامد قد دین شی پتا سو مدا او زمانه فتقسو قلوبکم چزونه مسخن شی کما قصد قلوب من کان قبلکم لکسنگ چی سخشی ویو زون داغا چاچی تاسو نمخی و انا کننا نقرو او بیشکو منگا چی لستو ممیو سورت کننا نشبیحو ها منگا مشابی کولو دا فی طولی پو گدوالی کی و شدتی او پا سخوالی دا حکاماتو کی ببراعتن د سوره توبه سوره براءت سرا مونږ به چې دا د سوره توبه سره مشابه فون سی توها نو مانا غیر کړه شوی غیرانی قد حفظتو منها د عمر دا علاوه د دین چې ما د دین سیات کړي یغي کدا لو کان ابن ادم وادیانی کد بنی آدم دو کندیشی من مالن دمالن لب تغاوادی انسالسن خام خادی بلٹوی کند دریما ولا یملو جوف ابن آدم الا تراب نبڑ کئی خیٹ دو بنی آدم مگر خاورا وکننا نقرو سورتا امگ سولستوم یو سورت کننا نشبیحوها مونگ مشابی کول دادی یو دا مصبیحاتو سورت نسرا دا غی پاول کی دارازی فونسی تو ها نمان ایر کڑشوی دی غیرانی قد حفظتو منها مالا غی ندا یاد کرنی نی یا ایو اللذین آمنون ما تقولون ما لا تفعلون ایمان والو اولی پخلی داوی کوئی دا آغا چی کوئی اینا فتکتب شهادتاً وبلی کلیشی گواہی پدی سټو نو تاسو کې کچره قران باندې عمل نکوي فتسالون عنها یوم القیامه اتاسو نه د دې تپوس بکی دی شی بیا په ورځ د قیامت با باب فضل القناعات والحس عليها فضیلت د قناعت چې بس الله درکړي پاغه راضي اپا موجوده شکر ادا کې اچي سنشت داغه په هرس کې ني وبه قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي الزناد عن رجل ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ند مالداري پډير والد سامانونو چرچا سامانو بنگليو موټري او اسباب ډيري ولكن الغنى غنى النفس مالداري مالداري د نفس تا الله د باز خلکو نفس مور کړي کسوي او کني خو پروا ني ابا سر خزاني ډکی وي واغه په هر سو پمنو ده نموز ل سمنه د دین او ردو ل سمنه بس خومنډي همنډي دي تر دې چې مرګ راه باب التحذير من الاغترار باب دې په بیان دی ير ور کولو کې د دوکه کې دون په زینت د دنیا اے د دې زینت باندې د سوک دوکه کېږي نه چې وزیر هم بادشاہ سورج پس بخارو کې پرودیا او په بادشاہي سکے اپا بنگلو او په سورلو بسکے و ما یبسط منها اواغه چې کم فراخ کړې شي د دې دنیا د سامانونو نه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا الليث بن سعد ها وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد وتقاربا في اللفظ دوان په لفظ کې اوبر سرنيزي قال حدثنا علي سنن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عياز بن عبد الله بن سعد انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الله رسول صلی الله علیه وسلم مدریدنه فخط وبناس نو خلق له خطبه ویلو فقال ویلی لا دا سندا والله زما دې الله په ذات قسم وی ما اخشا علیکم ایها الناس زنی اریګم پتا سو خلق الا ما یخرج الله لكم مگر اچ را سرغن به کی تاسو ته الله من زهرت الدنيا د زیب زینت د دنیا نا فقال رجل یوسری ویل یا رسول الله آیات الخير بالشر دا دنیا خو یو قسمه خیر ده نو خیر او شر راولی فصمت رسول الله صلی الله علیه وسلم ساعتن الله حبیب یو سات چپ شویو ثم قال کیف قلت ویتا څنګه وی قال قلت ما یا رسول الله آیات الخير بالشر ولی خیر او شر راولی دا اعمال لري دل خو خیر نه دا بشر څنګه راولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الخير لا یاتی الا بخير خیر راتل نه کوي مگر په خیر او هو خیر یا غچ غره ویغا ان کل ما ينبت الربيع ويطول هغا چراټو کوي د سپرلی موسم یقتل حبتن کلا وجل کید وجد پر سومنا اس پر لکی ډیر واخوی تازه تازه نوغان غڑی بیزی اوخری او پړسیږي او یلم یقتل کله قتلی د پر سوب د وجنا او یلم یادی ته ورنځ دې کوي او یلم ای یکادو ان یقتل نزدیوی چې ان یقتل چې وجل شي نو او یلم معنا وایا مرګ ته ورنځ دې کوي الا اکلت الخضر مگر خورون کې دشنو وخو اکلت چې د غزنا اور خوراک او حتا امتلات خاصرتاها ډک شل تشي دواړه د دې استقبلت الشمس نو دغه سارو نور ته مخامخ پرې وته نور ته مخامخ خدري دو سلتت دې ته وي چې او بېږي اخېټه نرمه او بېدا سلتت القت ما فی بطنها رقیقا سهلا وی غرزو لاغا چه خیٹه کیو نرم یعنی او بایدو او بالت یا بولیو کل سم ما اجترت بیش خون شورو کو سخو بایدل تحصاروی چه شون کئی کنا دے گیا د خیٹ نواپس رو باسی ابې په دې خلکه می د کوي او ته رہیه بیش خوان شروع کو فعادت نو بیا واپس شفا کلت خورا کو فمن یاخذ مالا بحقه چا چې واغست مال په حق د دې سره او د الله د حدود نه تجاوزونو کو حلال مالو یبارک له فی دلب خیر او برکت واچول شي په دې کې او مې اخذ مالا بغیر حقه اسوک چې مال پنا حق علی رشوت دے دوکرا ټګیرا فمثله کمثل الذی مثال د په مثل لا کس دے یا اکل چ خوراک کئ ولا یشبع او مړیګینا ټول بر تیر شو مرګ راغه خوده مورن شو وَبِهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ قَالَا أَخْبَرَنَا عبد الله بن وهب قَالَا أَخْبَرَنِي مَالِكٌ مَالِكُ بْنُ وَانَسٍ نَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنَتْوَى بْنِ أَسَارَ نَبِي سَيِّدِ الْخُدْرِي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَخْوَفُ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ دير دير يا غشزيري كم بتاسو ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا آغش روب باسی اللہ تاسو تدزی زیب و زینت دنیا نا قالو دیویلی وما زہرت دنیا اصد اغتر و تازگی دنیا یا رسول اللہ قال برکات الارض زمکینا برکات بروزی عرص بڑیر شی خوراک چکاک قالو یا رسول اللہ والیات الخیر و بشر آیا راتلل کئی خیر پشر سرا قال لا یات الخیر اللہ بالخیر راتلن کئی خیر مگر پا خیر لایات الخیر اللہ بالخیر لایات الخیر اللہ بالخیر مکرر ایک جملہ ان کل ما انبتت الربیع طول اغچ راتو کئی اس پر لے یقتل او یلم وجل کئی یا وجل تنزدیکول کئی اللہ آکلت الخضر مگر خورن کے دشنو و خوب فَإِنَّهَا تَأْكُلُ دَاخِرِي حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَهَا دَكِي شِتْشِي او داسي فراخشي استقبلت الشمس انور تمخامخشي ثم جترت ابياش خندوكي وبالت بولوكي وثلتت ابيغي ثم عادت فاكلت بها واپسين خوراكوكي ان هذا المال خضره تمال تكشنه حلوت خوک دے فمن اخذه بحقه چا چرا واغستو په حق د دې سره د شریعت حدود ته وکتر او وضعه فی حقی کی خود په حق د نه کی فنعم المعونت هوا نډیر خ امدادی ددا فمن اخذه بغیر حقی او چا چرا واغستو په نا حق کان کلذی یاکل ولا یشبع ته په شان داغ چاوی چی اغا خوراک کئی خمڑیگی نا و بیهی قال حدثنی علی ابن حجر قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم ان شام صاحب الدستوائی ان یحیی ابن ابی کثیر ان الال ابن ابی معلومنا ان اطواء ابن اسار نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر دا اللہ حبیب پا منبر ناسو جلسنا حوله ممتگیر چا پیر ناستو فقال وی فرمائل ان مما خافو علیکم بعدی بیشک آغت جیریکم پتاسو دزان دا وفات نپس ما یفتح علیکم اغچ راکلاو بکلیشی پتاسو من زہرت دنیا وزینتها دزیب وزینت دنیا و ددید نمائشنا فقال رجل یو سڑی ویات الخیر بشر یا رسول اللہ ایا راتل کې خیر په شر سره یاد الله رسول قال فسكت عنه چپ شو داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فقیر ما شانو ورته ویل چې د حال ساعت کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله د حبیب سره خبرې کوي ولا یو کلمک سره خبرې نه کوي. قال ورئنا مغوکت لنه ينزل عليه چې د الله حبیب باندې وحی نازلې دي شي. فافاق الله حبیب د وحی د حالت نه په هوش شو. اغه سختی او تکلیف د وحی لاړه. یمسحو عنه الروح دعا مسکو لذان نخلی وقال ان هذا السائل سشو تپوس کونکے وکانه حمده تب وګنیش د الله حبیب د دستاینه غنتیو که چې خطا پوس دیو کو. فقال انه لا یات الخير بالشر راتلن کای خیر پر شر سره ان مما یبت الربیع دا غنه چې زرغونه یې موسم بهار اسپر له یقتل او یلم دا وجل کیا وجل تنزی کول کای الا اکله الخضر مگر هغه خورون کې د شنو وخو فینا اکلت حتا اذا امتلات خاصرتها دا خوراک کې تر دې چې تشیډک شي استقبلت عین الشمس فثلتت وبیگی وبالت وربولو کی ثم رتات بیا اوسړیږي. فین هذا المال خضر دا مال شنه حلو خوګ دے ونعم صاحب المسلم او سخه د خاون مسلمان ولمن اعطا منه المسكين ولمن او دا هغه چا د پاره چې ورکی د دینه مسكين تا او یتیم تا او مسافر تا او کما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ما ياخذ بغير حقه چا چې پناه کمال راوا وسو نو دی وی کلذي ياكل ولا يشبع چې خوراک کوي مړینا ويكون عليه شهيد يوم القيامه دا مال با پد گواوی پا ورز دا کیامت پا رز دا کیامت با دا پدبانی گواشی او دا با دا تباہی سبب جوڑشی. دا بسوشی د تباہی سبب بجوڑ شی باب فضل التعفف والصبر والقناعۃ والحس علی کل ذلک باب دې په بیان د فضیلت کې زان د سوال نساتل تعفف پاک دامن ای توي صبر او قناعت چې سدي پاغه قانع هرسنه کې اد ډیرو لو پمندو کې او تیزی په دې ټولو. و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد مالك ابن انس فيما قري عليه عن ابن شهاب عن طاء ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناس من انصار خلق دان سوارنا سالو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله د حبيب نے سوال کړو فاتوا ور کړو دویتا ثم سالو به سوال کړو فاتوا به ور کړو حتا اذا نفذ چ ختم شل ما عنده چ د الله د حبيب سره قال ما يكون عندي من خير نوي ما سره د خير مالنا یا ما یکون آغا چیوی ما سرد سمالنا فلن ادخره انکم نزب تاسون جمنکم ومن یستعفف چاچی طلب د پاک دا منیو کو دا سوالنا یعفوه اللہ واللہ بے پاکو ساتی ومن یستغنیونه اللہ سوک چی بے پرواش واللہ بے بے پرواکی ومن يصبر چاچ صبر کو يصبره الله الله به صبر نا کو ګرځي وما اوت يا حد من اتوان ند ور کړي شو یو تن تد ور کړو نه خيرن خورا غورا وا اوس اورر فراخه من الصبر د صبر نا. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قرابن عبد الرزاق قرابن ما برني زوري به هذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح بشك کامیاب دے من اسلم ارغ چاچ اسلام راړو او رزق کفافا رزق ول ورک شو رزق کفاف دي ته وي چې نه کم دي نه ډېر دي سر په ساري گزاره روانه ده وکنعه الله بما اتاه او دې قانع او صبرناکو ګرځول والله په هغه سجدنه ورکني و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه و عمرو الناقد و ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكي قال حدثنا الاعمش ها و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه كلاهما عن عمارت بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل يا الله غرزه رزق آل محمد رزق د خاندان د محمد صلی الله علیه وسلم قوتن اے چې سر پر سر وی نه کم دی نه زیات دی سر پر سر وګرځه چې نه کم دی او نه زیات دی دا الله ته سر پر سر وګرځه وصلى الله